Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Merhabalar sevgili Radyo One dinleyicileri. Bir doping programıyla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz sevgili eczacı Mehmet Yaroğlu. Aynı zamanda bir aile dostumuz olur kendileri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mert'cim. Teşekkür ederim. Gurur duyuyorum ailenizin de bir dostu olmaktan ayrıca. Biz o gurur bize ait. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet, Formula 1 hakkında konuşmayı istiyoruz bugün. Biraz bize ufak bilgi verme şansı var mı? Sırf doping boyutunda değil. Formula 1 sporu nasıl başladı, senin için önemli nedir? Duymak isteriz açıkçası. Formula 1 sporu benim için nasıl başladı onu söyleyeyim. Formula 1 nasıl başladığından ziyade. O bayağı eskiye gidiyor çünkü. Vallahi ben işte 94 sezonundan beri aşağı yukarı düzenli olarak takip ediyorum. Yani şimdiye kadar işte herhalde iki yarış seyretmediğim oldu yani. Onun dışında bütün yarışları seyrettim. 97'den beri de her sene bir yarışa mutlaka canlı olarak katılıyorum. Yani dünyanın neresinde olursa hem gezme hem izleme amaçlı takip ediyorum yani. Evet, çok güzel. Ben de şöyle bir şey anlatabilirim sizin Formula 1 aşkınızda. Çok küçük, 7-8 yaşından beri tanıdığım için sizi. Böyle eski evimizde bir büyük bir dolap vardı orada. Sıra sıra kitaplar, böyle kalın kalın da Formula 1 arşivleri olurdu. Evet, vardı. Hala da var zaten. O zaman pek şey değildi yani. Bu kadar popüler değildi Formula 1. Yani dünyada popülerdi de Türkiye'de çok popüler değildi. Türkiye'de yarışlar yapılmaya başlandıktan sonra daha popüler oldu tabii. Popüler oldu tabii de o da yani fazla da popülerlik kazanmadı. Fenerbahçe Galatasaray rekabetine dönüştü Türkiye'de. Pek tadı olmadı yani. Ama bütün sporlarda öyle oldu açıkçası. Hani daha bu yoğun para akışının girmesiyle birlikte. Kesinlikle işte endüstriyel spor mu deniyor, ne deniyor işte. Kesinlikle. Yani. Evet, o amatör ruh gittikçe kayboluyor tabii, cılkı çıkıyor yani her şeyin olduğu gibi. Sporda da paranın girdiği her şeyde olduğu gibi. Ki Formula 1 çok yüksek paraların döndüğü bir mecra. Ne kadar dönüyor ben tam olarak bilmiyorum. Ortalama bir sayı vermemiz gerekirse. Vallahi şöyle diyeyim ben sana. İzleyicisi dünya futbol şampiyonaları oluyor ya 4 yılda bir. Hı hı. Ondan sonra ikinci izlenme oranları. Televizyon gelirleri falan yani milyar dolarlarla ifade ediliyor. Yani komple Formula 1'in bütçesi milyar dolarlarla falan ifade ediliyor. İşte en çok izlenen, dünya futbol şampiyonasından sonra en çok izlenen spor organizasyonu. Ki dünya futbol şampiyonası 4 yılda bir yapıldığını, Formula 1'in de senede 18-19 yarış yapıldığını düşünürsen. Çok fazla. Yani, evet, çok gerçekten. Fazla yani, o bol sıfırlı yani bizim telaffuz edemeyeceğimiz rakamlar yani. Aklımıza bile gelmeyecek hiç yazamayız bile yani. Bulaşmayalım hiç. Şeyi sormak istiyorum ben, bu Formula 1'de doping kontrolü ne sıklıkla, nasıl yapılıyor? Normalde düzenli olarak Formula 1'de şimdiye kadar Allah'a şükür. Hani, Allah'a şükür. Rabbim şükür olsun sana. Tabii baştan alıyorum oraya herhalde. Yo. Eyvallah. Şimdiye kadar Formula 1'de herhangi bir doping skandalıyla karşılaşılmadı. Sporcular, pilotlar bu konuda çok tedbirliler ve çok dikkatliler. Çok titiz ve düzenli çalışıyorlar. Her şey için koçları var. Yani beslenmesi için bir koçu var. Spor salonunda çalışması için iki tane adamdan çalışırlar falan. Yani çok düzenli çalıştıkları için, artı böyle bir şeyde ihtiyaçları olmadığı için şimdiye kadar doping bulaşmadı. Ama düzenli olarak gene doping testleri yapılıyor. Her yarıştan sonra kurayla çekilip, yanlış hatırlamıyorsam 3 kişiden idrar örnekleri alınıp yine doping kontrolleri yapılıyor. Ama şimdiye kadar bir şeye rastlanmadı yani. Bir Bulgar halterciler muamelesi yapamayız yani. Aslında şey çok ilginç yani. Dışarıdan bakıldığı zaman sistemin içinde hani her an bir yapılabilirmiş gibi. Çünkü kurayla çekiliyor. Herkesin bildiği, gördüğü bir platformda. Yani çok fazla insan bilmiyor bu kurayla çekilip doping kontrolü yapıldığını. Hani bir bit yeniği varmış gibi gözükebilir ama bulaşmamış olması, hiç böyle bir skandalın çıkmamış olması garip geldi bana açıkçası. Şöyle, çünkü çok şeffaf yapılıyor. Rekabet çok fazla olduğu için Formula 1'de takımlar birbirlerinin gözlerine oymak için zaten vesile ararlar. En ufak bir fırsatta. Yani böyle bir şey olsa kaçırmazlar yani asla. Onun için çok titiz ve şeffaf yapılır bu tarz şeyler. Daha ziyade sporculardan ziyade otomobiller üzerinde çok sıkı kontroller vardır. Hani otomobillerin dopingi diyeyim yani bir şekilde aslında. O nasıl oluyor? Çok sıkı kurallar. Arka kanadın genişliği sabittir mesela. Yani işte sınırlarının bir santim dışına çıkamazsınız. Lastik genişliği bilmem ne falan. Yani her şeyin bir standartı vardır. Sene başında FIA bunları belirler. O standartın dışına çıkamazsın. Onun çıktığın zaman işte asıl doping odur yani. Otomobillerin ağırlığı mesela sabittir. Bazen yarış sırasında otomobilin altı sürte sürte sürte Aşınır. Aşınır. Yarısı sonrası yapılan tartıda eksik geldiği zaman ki oldu bir yani bir kere. Ha, evet, özellikle. Şumayir'in başına geldi yani. Birinci olduğu yarışta diskalifiye edildi yani. Yarıştan sonra otomobil tartıldı. İşte sürücüyle beraber minimum 600 kilo gelmesi lazım. Ama aşınmış araba agresifte kullandığı için minibüs şoför olduğu için tabii Şumayir. Bir kilo falan aşınmış, 599 kilo geldiği için diskalifiye oldu yani. Bu tarz şeylere çok dikkat ediliyor. Yani otomobildeki doping değil ama hani otomobil ama dopingleri doping o da bir şekilde sayılabilir yani. Çünkü tabii yakıtın da mesela belli ölçüleri var. Her maddeden belli bir yüze konuyor. Yarış sonunda idrar örneği alır gibi yakıttan örnek alıp tek tek onları kontrol ediyorlar. Evet. En ufak bir sapma da aynen. Aslında araç üstünden doping yapmayı tamamen şey yapmışlar yani, kontrol altına almışlar. O yüzden belki de pilotlar yeltenemiyorlar. Kesinlikle. Ben bir de şeyi çok merak ediyorum. Bu yarışlar sırasında arada böyle mesela Ferrari, Schumacher birinin geçtiği zaman hemen ekip gösterilir orada, gülür böyle. Onların arasındaki rekabet nasıl oldu yani, birbirlerinin gözüne soka soka gibi bir durum söz konusu bu mu? Bu bir takım yani. Zaten hani onu geçince aslında Schumacher geçmiyor yani. Arkasında 3000 kişi birden geçiyor yani. Oradaki lastik değiştiren adam Schumacher'den daha çok seviniyor. Kesinlikle yani. Çünkü hani adam 2 saat yarış yapıyor ama orada 15 saniyede değil de 13 saniyede yapmasının çok aynen büyük önemi yani var. Bütün yani adam yarışı kazanıyorsa o lastikçi yüzünden de kazanıyor yani. Doğru aslında. Hepsinin çok payı var. Ve yani pilotlar işte 2 haftada bir, 1,5 saatini yarış pistinde harcıyor. Onun dışında kalan zaman hep ekiple beraber zaten. Fabrikada antrenmanlar, testler bilmem ne. Özellikle mesela Schumacher için öyle derler. Yani fabrikadaki bütün çalışanların çaycısından temizlikçisine kadar hepsini tek tek isim olarak bilir. Gelir hepsiyle merhabalaşır, selamlaşır. Önemli ya. Başarı da bence bu da çok önemli. Kesinlikle. Onlarla yani samimiyeti kuramazsan. Takımı oluşturmak çok önemli yani. Hep genelde pilotlar da konuşmalarına şahsi başarılı değil de takımın bir başarısıymış gibi bahsederler. Nitekim de öyledir de zaten yani. Evet. Bir devam etmeden önce bir şarkı arası verelim mi? Yoksa çok hevesli başlıyor gibiydim. Bir şey anlatacaksan kesmiyorum. Yok yok yok, anlatırım ben gene. Güzel bir şarkı arası verelim. Bir şarkı arası verelim, tekrar birlikte olacağız. Love is black as sin. She will love you like a fly and never love you again. Evet, tatlı bir Mesih Atak şarkımızdan sonra yine birlikteyiz. Şimdi Mehmet Bey bize bir teorisinden, daha doğrusu bildiği bilgiden paylaşmak istiyor, onu dinliyoruz. Ya şöyle, ben onu daha önce de aklıma gelir yani, bu Formula 1 pilotları doping yapsa nasıl bir şey yapar acaba? Yani adamlar da gayet düzenli çalışıyorlar, hani bir ekstra bir şeye ihtiyaçları yok. Tamam, kas gelişimine çok ihtiyaçları var, özellikle boyun kasları. Çünkü yarış sırasında bazen 4G, 4.5G kadar basınca maruz kalıyorlar. 4.5G yani... G. G. Bildiğimiz harf olan. Hani yer çekim kuvveti var ya. Anladım. Bilirsin hani. Tamam. Ben bilmediğim konular çok biliyorum demeyeyim. Dinlemeye devam ediyorum. Yani hani pilotlar falan da bir dön cuv diye gittiği zaman koltuğa yapışırız ya. İvme. İvme ne diyebiliriz ona. İşte Formula 1 pilotları da anormal yüksek ivmelere maruz kalıyorlar. Özellikle dönüş sıralarında falan boyunlarına yer çekimi kuvvetinin 4 katı 5 katı kadar yük biniyor. Çok onun için fazla. Evet. Özellikle boyun kaslarını falan çok çalıştırırlar. Orada görürsün cılız cılız adamlar 60 kilo falan ama yani pehlivanı da devirir yani. Ama yani o kasket... Pınar'a katılsa yani bir baş pehlivan adayı olur yani. O kasket taşımak bile zor gözüküyor yani dışarıdan. Kasket bakın. Dediğimiz kask zaten. Kasket evet, biraz hiç mi alakam yok acaba Formula 1'liği düşündürttü. Tabii yani kask muhakkak ki koruyor tabii ki. Güvenlik önlemleri de çok fazla da ona hiç girmiyorum şu anda. Doping yapsalar aslında şöyle bir şey olabilir. Aklıma geldi. Vakti zamanında fakat... Sakladım bilgimi. Sakladım yıllarca. Gün gelir de Formula 1 pilot olursam kendim yaparım diye. Bu arada Türkiye'den de Formula 1 pilot herhalde çıkmaz uzun yıllar ama neyse. Bu nabız yavaşlatıcı falan ilaçlar var. Eczanede bizim her gün bolca sattığımız evet 7 liraya. Formula 1 pilotları için en büyük problemlerden birisi özellikle start verildikten sonra start finish düzlüğünün sonundaki ilk viraj. Yani pek çok yarışın düğümünün çözüldüğü noktadır aslında. İstanbul'da da öyle pis bir viraj var. Tabii genelde o böyledir zaten. Bunları dizayn ederken ona çok dikkat ediyorlar. Start veriliyor böyle huni gibi hepsi işte 20-22 küsur otomobil hepsi birden bir viraja girmeye sığışmaya çalışıyorlar. Genelde metrobüs sığışır gibi. Aşağı yukarı. burada pilotların nabzının en pik yaptığı an. Ölçmüşler yani adamlar tabii bizzat. 170-180'e kadar nabızların çıktığı oluyor. Schumacher hariç tabii gene. o 70-80'den yukarı çıkmıyor hiçbir zaman yani. Adam nasıl sabit tutuyorsa artık şeyini, nabzını. Bu tarz nabız yavaşlatıcı ilaçlar aslında doping olarak kullanılabilir diye aklıma geldi. Benden sonra gene... Birisi de hakikaten kullanmış zaten. Bu seneki olimpiyatlarda duydum. Çıktı mı? Çıktı hakikaten atıcının biri. Bu oluyor yani işte 25 metre havalı tabanca atışı falan. Çok havalı tabancalar oluyor onların. Kabzaları işlemedi. adamın birisine doping çıktı. Ben şaşırdım, Allah Allah dedim yani ne doping yapıyor adam yani. Hani alt tarafı tutuyoruz ama ateş ediyorsun. Yani hani bir kasını geliştirmeye ihtiyacın yok. Hıza ihtiyacın yok falan. Adam da hakikaten metoprolol etken maddesi çıkmış. Yani bu nabzı yavaşlatan, sakinleştiren, böyle mayıştıran. Oo. Yani bizim normalde bütün gün yaşadığımız gibi. Evet, aslında yani benzeri bir şey Formula 1'de de kullanılabilir diye aklıma geliyor fesat insan olarak, ama Allah'tan şimdiye kadar böyle bir şeye başvuran olmadı yani. Ama şey, hızlanmalar gerektiği zaman nabzın yavaş olması bir dezavantaj olabilir yani mi? Yani şöyle, yani sakinliğini korumak her zaman avantaj. Ha evet, mentor olarak ondan sonra sen geliştirebilirsin kendini. Aynen. Zaten. Evet. Ki bunlar yani tabii çok sıradan insanlar değil yani. Pilotlar doğal olarak yani. Biraz senin gitti Mehmet abi şeylerden bahsedelim. Yarışlardan, hangi yarışlara, hangi şehirlere gittin? Vallahi ilk olarak 97 senesinde gittim Macaristan'da Hungaroring'e. Budapeşte de. İşte ilk seyretmeye başladığımdan beri hep hevesim vardı. Yani Türkiye'ye gelme ihtimali de hiç aklımdan bile geçirmiyordum zaten. Yani bir gitsem nasıl giderim, ne yaparım, nasıl bilet bulurum? Yani Formula 1 ile ilgili yayın bile yoktu Türkiye'de yani. O ne zaman başladı hakikaten? Türkiye'ye geldikten sonra Formula 1. Yayın mı? Şöyle, ben şeyi hatırlıyorum sanki. Aylık bir dergi çıkmaya başladı. Daha doğrusu tercüme edilmeye başlandı. O dergi İngiliz kökenli bir dergi zaten çıkıyordu. Ben onu bir gazeteci de bulurdum. Her ay iki tane getirirdi. Birisi daha alıyordu galiba. Onu alıp oradan takip ederdim yani. İşte ne diyorum, 94 falan yani, 94-95. Ben şeyi hatırlıyorum ama sanki. İlk yayınlar ben küçükken NTV'de Okay Karacan falan çıkıp konuşurdu. Ondan sonra gösterirlerdi parça parça. Evet, çok doğru hatırlıyorsun. Hep onlar şeye Türkiye'ye Formula 1 geldikten sonra. Geldikten sonra mı onlar? Geldikten sonra iyice Türkçe'ye çıkmaya başladı. Gelmeden iki sene önce falan da yayına başlamıştı. Anladım. Yani. Anladım. Hatta bir gittiğimiz yarışta İtalya'da Monza'da bir eczacı arkadaşım daha var. Bursa'da eczacı Burak Diker, tanıyorsun Burak abini evet. Haliyle. O da çok Formula 1 tutkunu değil de fotoğraf tutkunu. Sanat spor sever diyelim biz. Öyle sizlere. Öyle yani, evet. Hatta bir ara Tanrı onun için onu görevlendirdi zannediyordu yani. Dünyanın geliş amacı fotoğraf çekmek olduğunu zannederdi. Ara güler olarak. Gibi. Burak'la gittiğimiz bir yarışta hep beraber zaten gittik şimdiye kadar. Ben daha ziyade yarış kısmıyla, o fotoğraf kısmıyla ilgilendi. Ne ben Formula 1 pilotu oldum ne de o spor fotoğrafçısı olabildi ama. Çok böyle iyi bir yere denk gelmiştik. Orada tesadüf, tam da böyle 7-8 metre önümüzde bir kaza oldu. O zaman Baricello falan böyle 7-8 araba birbirine girdi. Burak da tesadüf tam o anda deklanşörüne bastığı için çok güzel yani, kimsenin elinde olmayan kaza fotoğrafı. Aynen, kaza fotoğraflarını çekti yani tesadüfen. Allah Allah. Tabii tabii. Orada milyon dolarlık aletleriyle gelen böyle benim boyum kadar objektif olan insanlar var. Onların hiçbirisine denk gelmedi. Biz durduğumuz konum itibariyle bize denk geldi. Onu işte o dergiye, F1 Racing'e yolladık. İki sayfa çıkmıştı hatta o fotoğraf. Vay Formula be. 1'de Türk parmağı adı altında. Çok güzel yani. Evet evet, öyle de bir anımız oldu. O Formula 1'e yer bulma konusunda Burak abinin titizliğini hatırlıyorum. Bize de İstanbul'a geldiğinde bilet ayarlamıştı. Tam böyle oturduğumuz yerden yukarıya böyle bir çizgi halinde başlangıç çizgisinin tam hizasında oturuyor. Kesinlikle. O şimdi fotoğrafa da çok dikkat ettiği için. Biraz daha. En güzel nereden fotoğraf çekebilirim. Hemen buluyor onun yerini. Aynen aynen. Benim için yani ben mesela otomobillerin seslerini duymak yetiyordu bana. Onun için nerede durduğum çok önemli değildi. Çayır çimene yayılmak bile yetiyordu benim için. 97'de Macaristan'a gittik ilk. İşte Hungaroring'e. Ondan sonra her sene düzenli gitmeye başladık. İtalya'ya, işte Monza'ya, İspanya'ya. Monaco'ya. Monaco. Ben evet. Onu çok merak ediyorum. Monaco'dan biraz bahsedebilirsek. Monaco Grand Prix'si zaten bambaşka. Yani hani bu işin zirvesi diyebilirim. Yani hani geleneksel olarak da bu işin zirvesi. En köklü Grand Prix'lerden birisi İtalya Monza ile beraber. Bizzat Monaco Prensi'nin iştirak ettiği, kupayı falan verdiği. Tabii tabii yani Monaco için de önemli. Formula 1 dünyası için de çok önemli. Hep çok özel yarışlar olmuş. Hep en teknik, en başarılı pilotların zafere ulaştığı, yıllarca Senna'nın hakimiyetinin sürdüğü, peşinden işte Schumacher'ler, ondan önce de işte Fangio'lar, Stewart'lar falan hep Formula 1'de yetenekleriyle ön plana çıkmış. Yani otomobilin gücüyle değil de şahsi becerisiyle ön plana çıkmış pilotların başarılı olduğu bir pist olduğu için hakikaten çok özel bir pist yani. Şeyi sormak geldi aklıma şimdi. günümüzde bu motorlar ne, nasıl güçlüler, nasıl gelişim gösterdiler, onunla ilgili bilgi alma şansımız. Valla motorların güçleri de tabii ki FIA her şeyi sınırlandırdığı gibi motor güçlerini de sınırlandırıyor. Yani hacim olarak belli bir listeden yukarı yapamıyorsun zaten, belli bir standartı var. Ondan ne kadar beygir gücü elde edebilirsiniz. Şimdi kimse tabii onları net olarak açıklamıyor ama 800-850 beygir civarı motorlar var. Fakat motor ve aerodinamik o kadar ön plana çıktı ki pilotların başarıları artık ikinci plana düştü maalesef. Evet. Yani Formula 1 tabii çok teknolojik bir spor olduğu için günden güne pilotların veya işte insanın kabiliyeti hep ikinci plana düştü. Hatta galiba Niki Lauda'ydı. Onun öyle bir lafı var eski Formula 1 pilotlarından. Hı-hı. Belki duymuşsundur. Yüzü yanık yanık bir yarış sırasında komple yanmış. Değişik duymamıştım. Evet. Artık şey diyordu. 70'li yıllarda yarışan bir pilot. Hı-hı. Tabii onun zamanında vitesler falan böyle direksiyonda topuz falan. yani diyordu şimdiki Formula 1 otobüslerinin bir maymunu bile otursanız kullanabilir diyordu. Yani o kadar teknolojik oldu yani. İyi bir otomobiliniz varsa her türlü götürüyor sizi. Yani evet çok iki adım önde başlıyorsunuz. Mesela eskiden 2000'lerin başında şeyler böyle belli insan Schumacher gibi işte belli çok başarılı pilotlar vardı. Bir de onları zorlayan böyle motoru zorlayan Montoya gibi. Tabii evet. Şeyler vardı. Şimdi çok fazla öyle şeyler yok herhalde. Çok bıçkın yani. Delikanlılar. Aynen. Minibüs şoförleri kalmadı artık pek. Dediğim gibi işte eskiden motor güçleri çok bu kadar ön planda değildi. Pilotların kabiliyetleri her zaman ön plandaydı ve çok güzel rekabetler oluyordu yani. Yıllarca işte bir Senna Prost rekabeti, Schumacher Hakkinen rekabeti, tatlı tatlı rekabetler. Bunlar hiç unutulmadı yani. Aynen. Ama şimdi işte son yıllarda bir Red Bull'un bir üstünlüğü var. Normal derecede yani her türlü pistte. Alıyorlar. Ne yapsa adam götürüyor yani. Güzel ya. Gerçekten çok şey fark ediyorum. Ben açıkçası şey diye düşünüyordum. Çok açık. Hani çünkü belli bir kuruluşa ait değil, belli bir ülkeye ait bir spor olmadığı için hani her aynen. Türlü dalaverenin yani halk ağzıyla dönebileceği bir spor, doping anlamına gibi düşünüyordum ama pek öyle değilmiş gibi geldi bana şimdi. Aynen, çok global fakat bir o kadar da şeffaf. Bunun için yani doping henüz Formula 1'e dediğim gibi pek girmedi. Otomobillerde böyle ufak tefek şey oluyor. Dopingten ziyade teknoloji casusluğu hep ön planda. Bu tarz dedikodular her zaman şey yapar. Çıkar. Ferrari'nin başını çektiği evet. Evet çünkü her takımın şeffaflık dedin demin hani herkes her türlü bilgiye ulaşabiliyor Formula 1 ile alakalı. O takımların birbirinden işte onun motoru böyle gibi çalmalar. Oluyor tabii. Sezon başına kadar değil tabii. Sezon başlayana kadar herkes çalışmalarını gizli gizli yürütüyor. Fakat işte otomobillerin örtüleri kaldırılıp ilk antrenmanlar başladığı zaman herkes bir bakmaya başlıyor. Yani ay bu adam egzozu şuraya koymuş falan gibisinden. Yani. Ufak ufak aşırmalar oluyor tabii. Çok normal doğal olarak. Haliyle yani. Bir şarkı da arası verelim o zaman. Sonra verelim tekrardan Mert'oşum devam edelim. Eyvallah. Far away from the moon. Evet, şarkımızdan sonra tekrar birlikteyiz. Mehmet Yaroğlu ile birlikte. Biraz başka sporlardan da bahsedebiliriz açıkçası, sizin ilginiz olduğu. Vallahi Mert hoşum, biliyorsun yani. Futbol mesela. Evet, yani iyi bir izleyiciyimdir. Son günümüz futbol hakkında ne düşünmektesin? Bu ülkede gelen dört büyük kulübün tabiri caizse sidik yarışı. Şimdi yani nasıl görüyorsun Türk sporunun, Türk futbolunun? Vallahi bu dört büyük kulübün hegemonyasında zaten yani Türk futbolu yıllardır yani. Özellikle son dönemde işte tabii para da işin içine iyice girince güçleniyor takımlar. Daha güçlü transferler yapıyorlar. Daha güçlü transfer yapınca işte Avrupa kupalarına katılıp oradan tekrar gelir elde ediyor. Tekrar maddi olarak güçleniyor. Yani kısır bir döngü halinde gidiyor. Anadolu takımlarının bunların arasına girmesi, Trabzonspor'un 70'lerde yaptığı gibi bir ihtilal olması biraz artık zor çok gözüküyor zor. Yani. Evet. Bursaspor şampiyonluktan sonra hemen bitirdiler Bursaspor'u yani. Aynen. Hiç, ikinci sene direnmeye şansı kalmadı. Hiç ihtimali bile kalmadı yani. Ben orada bir açıkçası sevinir gibi oldum yani. Ben işte de Beşiktaş olarak sevinmiştim açıkçası. Aynen. Spor hani başka renk değil yani artık. Çünkü yani rekabet arttıkça evet keyfi yani de artıyor sporun her zaman. Bir Kayseri gelsin, ne bileyim Antep, Samsun, böyle bir hani büyük şehirlerin bir İzmir takımı çıksın, bir şampiyon olsun yani. Vallahi gönlümden geçiyor yani. Bunu bizi biraz yarattırdılar gibi geliyor bana. Çünkü özellikle bizim dönemimizde doğan çocuklar ya Galatasaray, ya Beşiktaş, ya Fenerbahçe. Aynen yani, kimse başka takım tanımaz oldu yani. Yokmuş gibi aynen. Üzücü açıkçası. Yani dünya sporu da yani futbol da öyle. Barcelona, Real Madrid'in hegemonyası altındaymış gibi sadece. Evet yani İspanya'da da dediğin gibi giremiyor onların arasına kimse. Yani İngiltere'de de aynı şekilde. Yani İngiltere bence kısmen biraz daha şey ya yani hani nispeten güçler eşit olmayabilir ama bütün kulüpler birbiriyle kafa tutabilecek pozisyonda evet, evet gibi. Bir de oluyor mesela hani gidiyorsun Reading deplasmanı bile adam seni zorluyor mesela aynen bazen yani. Çıkıp Manchester United'i yenebiliyorlar aynen mesela. Aynen aynen evet yani. Bizde gittiğin zaman 3 puan garantiymiş gibi algılanıyor dersen. Yani 4 büyüklerin aralarında yaptıkları derbilerden galip çıkanla işte bir şekilde sezon sonuna mutlaka avantajlı giriyor yani. Hoşnut olduğum bir durum değil ama böyle düzen yani. Ama hep şey söylenir açıkçası hani bu kulüplerin daha maddi olarak güçlenmesiyle seyir zevkinin arttığını, işte ülkemize gelen yabancıların arttığını, ben pek seyir zevkinin de arttığını düşünmüyorum. Vallahi seyir zevkini arttıran futbolcu olarak mesela şimdi düşünsem de aklıma gelen yani 3-4 isim ya geliyor ya gelmiyor yani. Abi bir Alex vardı mesela, hadi onu seyretmek zevkliydi. Şota aynen vardı mesela, seyretmesi zevkliydi. Hacı, Trabzonlu olarak. Mesela evet. Bir Hacı seyretmesi çok zevkliydi mesela. Şimdi hani Schneider'ler falan geliyor, hiç o tat olmuyor mu denir. Yani suçlamak aynen da istemiyoruz futbolcular ama. Bir de herhalde biraz da şeyden mi artık? Yani çok fazla takım oyununa mı döndü artık yani futbolda? Yani bireysel yetenekler. Evet ya. Çok geri planda kaldı yani öyle bir. Maçtan önce sistemi kurup nasıl gol yemem, nasıl gol atarım belirleyip onu döndürmeye çalışmak. Aynen tarzı yani hani bir Messi, Ronaldo falan değilsen çok fark yaratamıyorsun yani. Kesinlikle öyle. Takımın düzeni içinde gibi sana verilen görevi yaptığın sürece. Zaten başarılı seviyorsun. Yani hocalar da herhalde o tarz futbolcuları artık tercih kesinlikle ediyorlar. Kesinlikle öyle. Görevini yapan, sorumluluğunun bilincinde, sabah 9 akşam 5 çalışan. Ama mesela futbolda bu doping şeyi daha farklı işliyor diye biliyorum ben. Mesela Şampiyonlar Ligi organizasyonunda bu doping kontrolleri her ligde olduğu gibi değil, daha sıkı mı? Daha sıkıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor aslında. Her maçtan sonra yapılıyormuş gibi ama şey, orada da 6 futbolcu seçiliyor her takımdan. O Formula 1 gibi. Normalde her futbolcu girmesi gerekirken yani performansına bakıp kim ekstra bir şey gösterdi, şüphelendiklerini alıyorlar gibi gösteriyorlar ama aslında kurayla şey falan mı belirliyorlar onu yoksa gözlemciler tespit ediyorlar ama çok yani her maçtan sonra Ronaldo'yu, Messi'yi bir defa alıyorlardır o zaman yani. Yani adam idrar vere perişan olmuştur yani illa. Ama orası da kesin değil hani. Belki de onları çok göreceli bir şey o zaman senin dediğin gibi ise yani. Evet ya, can sıkıcı. Çünkü şey belirlenmişti bundan 5-6 yıl önce, Messi'nin hormon takviyesi kullandı. Ama dendi ki işte bu tedavi amaçlı Messi'ye verildiği için doping maddesi olarak sayılmaması lazım. Ama aynı etkiyi yapmıyor mu sonuçta yani? Yapıyor. Yani orada hormona ihtiyacı olmayıp da kullanamayan adamın ne şey var işte. O noktada çatışma oluyor zaten gibi geliyor bana. Vallahi bu tabii ki güce dayanan sporlarda herhalde bu işte halterde falan mesela. Ya Bulgaristan'ın yarısı mesela dopingli yani. Spor yapmayan bile adam, bankada çalışan adam bile doping yapacak neredeyse yani. Mesela eski Doğu Bloku ülkelerinde falan iyice yaygın yani. Spor Doğu Bloku ülkelerinde falan çok teşvik edilen bir şeydi. Çok güzel, hep takdir ettiğim bir şey yani. görüyoruz. Mesela adam Doğu blokundan kültürüyle yetişmiş bir insansa ya sporun bir dalıyla ya sanatın bir dalıyla mutlaka çok yoğun olarak ilgileniyor. Evet, yani bir de normal sıradan bir insan olsa bile bakıyorsun işte 3 adım atlamada falan adam derece yapmış. Öteki işte keman çalıyor falan. Ama herhalde biraz fazla da zorladılarsa bunları da artık değişik yollara da başvuruyorlar yani. Bildiğim kadarıyla şu anda Rusya futbol 1. liginde teşvik birimi suç sayılmıyor. Yani güçlü kulüp sen parasını bastırıp yani teşvik birimi altında şey yapabiliyorsun. Yani çok kötü yani, zenginsen. Aynen öyle. Bir sahibin oligarksa, ki çoğu kulüpler öyle herhalde öyle, değil aynen. mi? İşte bir şey o Afgan şefi. Abramovic'sen bilmem neysen falan zaten. Her türlü. Veriyorsun karşı takıma şeyi, rakibinin. Ama güzelliği şey anlamında şöyle, Şampiyonlar Ligi gibi bir şey oluşturdular. Bütün Avrupa ve Rus takımları da var şimdi içinde bulundu. Hani orada öyle bir şey yapma imkanı yok. Çünkü herkes oraya hem maddi olarak hem de kendini gösterme anlamında bir şeyler kazanmak adına geliyor. Evet, yani Şampiyonlar Ligi organizasyonu fair play ve temiz futbol adı altına. Yani evet, bunu ilke benimsemiş durumda kendine. Çok iyi yapmış. Yoksa yani seyirci de kaybedecek. Yani bir insan izlemek istemiyor yani bu kadar. Yok teşvik birimleri işte bu şeyler, bahisler bilmem neler falan. Yani kim hakkı, o gerçekten yeniyor mu, o galip mi falan, devamlı endişeye düşüyorsun yani. Evet. Ama bu tarz böyle yani sporu kirleten şeylerden artık milletin zevk almadığını anladılar yani. Ama hala benzer bir çark dönmeye devam ediyor. Yani çok da kesinlikle yani onu engelleyemezsin de herhalde, ama yani ne kadar temizlesen o kadar iyidir yani. Gene mesela Şampiyonlar Ligi işte Rus Ligi ile kıyaslarsan daha temiz diyebilirsin yani. Tabii ya, bir de şöyle bir şey var. Oraya gelen takımlar, atıyorum Almanya'nın en iyi takımı, İspanya'nın en iyi takımları. Hani maddi olarak da kendi ülkelerinde diğer kulüplere göre biraz daha güçlü oldukları için ve kendi aralarındaki rekabet de orada sürdükleri için hani şey yapma durumu olmuyor en azından. Şike bağlamında bakarsak Real Madrid Barcelona ile oynayacağı zaman gidip yani ben bunları bir şekilde ayartırım gibi düşünemiyor. Kesinlikle. Çünkü büyük kulüpler oluyor. Teşvik versen de olur yani. Messi iki şey atayım da kazanayım maçı muhabbeti olmuyor. Barcelona için en büyük teşvik Real Madrid'i yenmek zaten yani. Daha ne olacak yani? Daha ne istesin? Aynen. Bir şarkı çalacağız ama onunla ilgili bir hikaye anlatacaktın. Onu dinleyelim istersen. Ha evet, şey Bob Dylan'dan Hurricane şarkısı. Evet. Evet, biraz sporla da alakalı. Bob Dylan benim de çok sevdiğim bir ozan diyeyim yani, hani şarkıcı değil de bir ozan sanatçı olarak görürüm ben ozan onu yani. Evet. Hani Hurricane diye bir şarkısı vardı. Bu şey albümündeydi. One More Cup of Coffee ile Sarah'ın falan olduğu albümde. Biraz daha geri planda kalmış bir şarkı ama bu 50'li yıllarda yaşamı çok büyük bir boksör. Hurricane, işte fırtına falan lakaplı zenci bir boksörü anlatan bir hikaye. Adama çok iftira atıyorlar. Beyaz bir kadınla tecavüz ettiğiyle falan alakalı hapse düşüyor falan, adamın spor hayatını falan bitiriyorlar. Ne kadar zor ya. Ya evet yani. Evet, o devirlerde de yaşamamış olabilirdik siyahi olarak yani. Yani adamın hiçbir kabahati yok yani, hani derisinin renginden başka yani. Spor hayatını bitiriyorlar. Adam kendi bitiyor. Yani çok acıklı bir şarkı yani, hikaye de öyle. Dinledikçe hüzünlenirim yani, hoşuma gider yani. Senin spor programında uyar belki. Kesinlikle uyar. Bir de son olarak ben bir yorumda bulunmak isterim. Hani sporun bu tarz, özellikle gençlerdeki madde kullanımının önüne geçmek için bir araç olarak kullanılması gerekirken, sen o spor yapan o gençlerin hepsini başarılı oldukça önünü kesmeye çalışırsan. Çok haklısın. Aynı şeyi bir de şunun için de söyleyeceğim. Yani ırkçılık için de geçerli. Yani günümüzde hala konuşuluyor ırkçılık yani. Siyahi futbolcular ıslıklanıyor. İşte yok maymun sesleri çıkarılıyor muz falan. Muz atılıyor. Yani. Ya işte 1950'lerde ki hikaye bu. İşte 2000 bilmem kaçtasın yani. Hala. Aynı hikaye devam ediyor yani. Spor bu tarz şeyleri engellemesi gerekirken maalesef işte vesile oluyor bazı insanlara da. Üzücü ya hala evet. 2013'te bunları. Sen şarkıyı gir de ben biraz hüzünleneyim. Tamam, biz bir ağlarken size şarkıyı verelim o zaman. Bob Dylan Hurricane geliyor. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what time he could have been. champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing and a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. A middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running at night? Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. A cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay, and when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Reuben's kind. were marked in advance. The trial was a pig circus, he'd never had a chance. The judge made room with witnesses, drunkards, smokers, slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Reverend Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Tekrar devam ediyoruz. Son bölümde Formula 1'in Türkiye'deki... Son düzlükteyiz yani. Yani son düzlüğe girdik artık. Biraz Türkiye'deki Formula 1 neden çok fazla popüler olamadı? Neden çok tutulmadı onun hakkında? Ya olmadı yani. Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi bir hayaldi. O zamanki işte Motor Sporları Federasyonu Başkanı Ümtaz Tayıncıoğlu çok uğraştı gerçekten. Yani bir rüyayı gerçekleştirdi. Pist yapıldı. Formula 1'in haklarına sahip olan Bernie Ecclestone biliyorsun İngiliz. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi. Hı hı. Hatta şeyden ya kraliçeden falan zengin İngiliz kraliçesinden. O kadar yani. Yani onu falan ikna ettiler. Anlaşması yapıldı. 7 yıllık anlaşma yapıldı. Biliyorsun 7 sene falan yarışı yapıldı Türkiye'de. Ama ondan sonra işte biraz ekonomik sebeplerden sanırım biraz da ilgisizlikten. Yani ilk yarış falan bayağı bir rağbet vardı. Vardı. Fakat ikinci, üçüncü seneler artık yani mesela sıralama turlarına yani 2000-3000 kişi gitmeye başladı. Yani ki İtalya'da of falan 150 bin kişiyle döner sıralama turları. 5-6 ay öncesinden bilet ararsın da bulursun ya da bulamazsın yani. Yani bizde beklenen ilgiyi görmedi yani. Seyircilerin yarısından çoğu zaten dışarıdan gelen seyircilerdi. Yani bizim biraz halkımız rağbet etmedi yani. Spora aşina olmadığımız anlayı. Çünkü hani genel olarak spor bizde futboldur yani. Başka aynen pek bilinmez yani. Bir de bayanlar, da çok. Bir de bayanlar voleybol maçları. Onlar da var yani. Onların şimdi Türkiye bayağı şey oldu o konuda hani gerçekten büyük yükseliş gösterdi. Kesinlikle. Dünyadaki en iyi ülkelerden, başarılı ülkelerden biri şu anda bayan voleybolunda. İki sene üst üste. Ben bayanlar olduğu için bizim erkekler izlemekleri o açıdan söylemiştim. Şöyle yani bir spor kültürü sizin kuşakla beraber biraz daha gelişiyor sanırım yani. Yani spor sadece futbol olmaktan çıkacak herhalde yani. Biz bir çıksın istiyoruz açıkçası. Curling falan mı gelsin istiyorum ben bir curling yani. Top süpürelim çok buzda. Çok güzel o ya evet. Çok elitist ama çok keyifli olsa gerek ya. Bir de yorucu değil ya hiç mis gibi ya. Bir yaygınlaşsa da ben yaşlılığımda emekliliğimde vereceğim kendimi o spora. Golf de güzel evet arabayla gidiyorsun ya. Topa vuruyorsun vurduğun yere kadar bir arabayla gidiyorsun abi ne güzel işte. İşte yani özellikle motor sporları kültürü Bizde yok. Bizde herkes Formula 1 pilotudur sokağa çıkınca. Aynen. Şahinli kapan makasını atar hemen. Ama yani bunu bir spor olarak bir disiplin altında yapmak öyle bir kültürümüz pek yoktu bizim. Yani olmadığı da belli oldu zaten. Bizde mesela güreştir ya atasporumuz hani. Sözde. Rus güreşi çıkmadığı sürece kurağda ilerler güreşçilerimiz. Finlandiya'nın da atasporudur mesela sürücülük bir nevi yani. Aynen öyle. Yani çok büyük yani kaç milyonluk ülke 5-6 milyonluk belki bir ülke. Bütün büyük pilotlar rallide olsun, pist yarışlarında olsun, Formula 1'de olsun, Mika Hakkinen olsun, işte Mika Salo olsun, rallide Tommy Mäkinen, Kimi Räikkönen bir sürü dünya şampiyonları falan çıkardı yani küçücük bir ülke. Yani kültürle biraz alakalı yani motorsporların kültürüne aşina değiliz pek yani. Bir de şöyle bir durum var hani dediğiniz gibi hani yapıldı pist eyvallah hani her sene Formula 1 giriyor ama onun dışında çeşitli organizasyonları dolduramazsınız o para kendi çevirmez oraya. Kesinlikle. Yaptığınız yatırım geri dönmez. Aynen öyle. Dünyadaki pistler de öyle yani. Biz Silverstone İngiltere'deki pist mesela 52 haftanın 45 haftası dolu yani. Mutlaka bir organizasyon oluyor. Bulmanız motor lazım. Sporlarıyla ilgili genelde oluyor. Olmasa da değişik organizasyonlar falan oluyor yani. Bizim pistte yani yazık oldu resmen. Çok da güzel bir pistti. Aynen. Çok ünlü bir Alman mimar tarafından dizayn edilmiş. Pek çok Formula 1 pistini dizayn eden bir adamdı. Yani arazinin doğal yapısı da korunarak inişli çıkışlı falan yapılmıştı. Hatta bir kere benim de bir araba kullanma şansım oldu. Gerçekten? Pistte, evet. Bir 240 beygirlik bir Alfa Romeo kullandım. Çok keyifliydi yani gerçekten. Pist olarak da çok keyifli. Yani Formula 1 pilotlarının söyledi. Benim. Sadece şahsi fikrim değil tabii. Yani yazık oldu resmen yani. Evet ya. Ben de şahsen görmek. İlk yarışa falan gitmiştim. Küçüktüm ama hatırlıyorum. Çok keyifli geçiyor gerçekten. Yani şimdi orada dönen otomobillerin sesi sana sıkıntı veriyorsa, seni rahatsız ediyorsa o gelme. Kültüre alışık değilsin demek yani. Aynen öyle. Ben ilk gittiğimiz Formula 1 yarışında baktım o da adamlar şey satıyorlar, CD'ler, ses CD'leri. Merak ettim yani baktım hakikaten şey yarış sırasında çekilmiş motor sesleri. Allah. Bir de onlara parça isimleri vermişler mesela. İşte 68 Ferrari V12 motor. İşte, evet o bir parça mesela. Vay be. Geçiyordum. Öyle ben iki tane CD aldım. Sırf içinde motor sesleri var. Ama değişik değişik tabii. V8 turbosu var. V8 falan var. Dinleye dinleye anlıyorsun zaten ne ses olduğunu. Geldim eczanemde falan onları dinlemeye başladım. Deli gözüyle bakmaya başladım millet yani. Artık iyice böyle sesini kısıp kulaklıkla falan dinliyorum. Manyak mı? Nedir o ritim? Ama komik bir şey hakikaten. Komik de hakikaten. Ben de sonradan düşününce mantıklı bir şekilde. Ben şey hatırlıyorum ama evde yayınlanmaya başladıktan sonra babam açıyordu baya. Sesi fullleyip karşısında uyuma yani. Pazar günü dinlencesi olarak. Aynen. Kullanılıyor. Ya o da, o da bir güzel yani. Benim bir sevdiğim yanı da şeyin Formula 1'in hani rekabet eyvallah. Takımlar arasında var ama hani taraftar grupları da var o şeyler ama hiçbir böyle hep beraber oturup izlenme muhabbeti çok hoşuma gidiyor benim. Kesinlikle tabii yani öyle hani bir taraf Ferrari türbünü bir taraf McLaren türbünü falan böyle değildir. Sahaya inip üçlü çekme muhabbetleri yok. Pek yok yani zaten şeyden sonra da hani yarış bittikten sonra da hep beraber şampanyayı patlatıp birbirlerinin üzerine sıkmaları bir sarılmaları falan. Keyif ya işte sporun. Aynen yani bir taraftan hasetinden çatlasa bile adam hani ikinci oldum lan lanet olsun ama bir taraftan da birinci gelenin aynen bileğini hakkını veriyor. Elini öpüyor yani evet. Güzel ya. Yani centilmenlik dolu bir spordur her şeye rağmen yani. Bir de canını ortaya koyuyorsun yani. Şu anda durum geliyor 330-340 kilometre hızla gidiyorsun yani. Yani büyük risk. Bu yolda şehitler verildi yani. Senneler menneler gitti yani. Şu anda sezon bitti geçen hafta. Bitti mi? Evet son yarıştı Brezilya her zamanki gibi. Yıllardır Brezilya son yarışı oluyor. Özel bir anlamı var mı? İçin. Yok Senna'nın memleketi benim için öyle bir özel bir anlamı var ama yani Senna ölmeden önce de genelde son yarışı oluyordu Brezilya. Brezilya yarışı keyifli bir yarış oluyor. Kısa bir pist birbirine çok yakın dereceler falan elde edilir. Yani yarışın çok orada sezonun çözüldüğü falan da oluyor. Puanlama sistemi nasıl ben onu da çok bilmiyorum açıkçası. Onu da o kadar çok değiştiriyorlar ki eskiden mesela ilk 6 pilot puan alıyordu. Hı hı. Birinci 10 işte ikinci 6 4-3-2-1 diye gidiyordu. Şimdi ilk 10 pilota puan vermeyi başardılar. Birinci 25 falan öyle öyle gittikçe rekabet azalıyor. Rekabet artsın diyeyim. Biraz öyle yani. Onun için de hani rekabet arttırmak için değişik formüller atıyorlar ortaya. Bir ara şey konuşuldu. Birinci olana sadece şey verelim. Puan verelim. Yani birinci kaç birincilik kaldıysa tek şeyi o olsun, puanı o olsun. Mesela o sezon 5 birincilik alan şampiyon olsun. 4 birinci yıkanan ikinci olsun falan gibi. Yani aslında sadece pilotlar önüne yakın olursa mantıklı bir sistem de. Aynen, pilotlar destekledi bunu yani. Yani çünkü bizim tek istediğimiz birinci olmak yani. Bir ikinciliğe tamir yok kimsenin. Aynen, yok yani. Hani çok vasat bir pilot bile birincilik peşinde yani. Güzel aslında. Evet. Böyle yani bir rekabet ortaya çıkıyor. Aynen yani olmadı. Onların en büyük motivasyonu o zaten yani. Hani paradan ziyade birinci olmak yani. O hırs o. Aynen, o hırsı olmayan zaten Formula 1 pilotu olmuyor, tutunamıyor yani. Doğrudur. Kim kazandı hangi? Sebastian Vettel gene son yıllardır olduğu gibi. Sebastian Vettel ve ekibi diyelim yani, takımıyla beraber. Şöyle, onların şasi çok önemli tabii Formula 1'de, motor gücü kadar. Hı hı. Aerodinamik çok önemli. İyi bir şasisiniz varsa, çok güçlü bir motorunuz olmasa bile başarılı oluyorsunuz yani, yıllardır artık bu böyle gidiyor. Adrian Newey Red Bull'un başında yıllardır. Adrian Newey'niz varsa zaten ön sırada iki yeriniz garanti yani. Evet, Adrian Newey ve Sebastian Vettel yine bu sene başardı diyebiliriz. Vettel yani çok uzun yıllarda yarışabildiğim kadarıyla. Şöyle, zaten en genç şampiyon olan Formula 1 pilotu şu anda. Aslında çok uzun yıllarda yarışmıyor fakat genç yaşında başladığı için 21 yaşında falan da başladı şeyine, şampiyonluklara. Evet, ama Formula 1 için çok erken sayılmıyor artık o yaşlar. Kaç yaş mesela şu anda iyi zamanda başladı deniyor? 19-20 yaşında Formula 1 pilotluğuna terfi edenler var ama tabii bunlar 6-7 yaşlarında kartingle başlıyorlar. Yani sürücülük okullarına devam ediyorlar yani. Çok uzun bir yoldan geçiyorlar ama yani Formula 1 pilotu olmaları işte 20-21-22 yaşlarını buluyor yani. Lewis Hamilton mesela yıllardır McLaren okullarında yetişti. Vay be. Evet yani eğitim şart. Eğitim şart diyelim, kapatalım o zaman yavaştan. Çok teşekkür ediyoruz bu teşekkür hafta geldiğiniz için. Formula 1'in de böylece çok temiz bir spor olduğunu, çok da programımızla bağdaşmadığını gördük ama güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum ben. İzleyenler keyif almıştır. Evet, bence umut ediyorum. Hiç Türkiye'de yer verilmeyen bu spora sen de yer verdiğin için temiz olmasına rağmen teşekkür ederim. Gene bekleriz başka zamanlarda, başka konular konuşmak dileğiyle. İnşallah Mert'cim, görüşürüz. Evet, bu haftalıkta dopingin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Pencil, oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. Get it in your fishnets. Now you wanna get it in a dress. Just gotta drop the noise. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.